Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli insanlar. 8.13 oldu saat, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Öncelikle hoş bulduk diliyorum. Dilek mi? Diliyorum derken hoş diyorum. Hoş bulmayı diliyorsun. Diyorum anlamında kullandım. Nasıl bulmak ve istiyorsanız öyle bırakın o zaman Oktay Bey. Doğru söylüyorsun ve sana bir soruyla başlamak istiyorum. Sorunuz. İlk başta şunu söylemek istiyorum aslında. Ne çok isteğin, ne çok dileğin varmış ya. Hakikaten öyle. Şimdi 2006'nın en sıkıcı adamları 2007'nin ilk günlerinde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Evet, teşekkür ederim. Kişi kendin bilmek kadar Mazhar Fuat Özkan. 2006'nın en sıkıcı adamlarından mı başlayalım yoksa geleceğin mesleklerinden mi başlayalım? Bence 2006'nın en sıkıcı adamlarından başlayalım. 2 numaradan başla. 1 numaradan başlamak istiyorum izin verirsen. Kendi adını daha fazla telaffuz etmeni istemiyorum. 2. Tamam Ege. 2006'da tamam, Amerika'da Ege yaşayan John Perry ve 10 arkadaşı birbirlerine söz vererek yiyecek, sabun gibi temizlik malzemesi ve ilaç dışında 2006'da yeni hiçbir şey satın almamışlar. Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunda bu anlaşılmış. Ne yapmışlar bu adamlar? Ben her haberin sonunda bundan sonra böyle diyeceğim. Ne? Yapılan araştırma sonucunda uzmanların söylediği şey olarak lanse. Mesela bu adamlar hiçbir şey satın almamışlar. İhtiyaçlarını ödünç alarak ya da değiş tokuş yaparak karşılamışlar. Çünkü 10 arkadaş, bir de John Perry, toplam 11 kişi. Bu 11 kişi ilk başta 2006'nın hemen ilk gününde birbirlerine söz vermişler. Ne diye? Hiç yeni bir şey almıyoruz diyor. Hiçbir şey. Yani yiyecek, sabun gibi temizlik malzemeleri, sadece sabun da değil, ve ilaç dışında hiçbir şey almayacağız. Almayacağız değil mi arkadaşlar demişler. Almayacağız. Ben ne bileyim onun kişi daha o sözü vermeden önce gidip depolamadıklarını. Belki gittiler son günden depoladılar bir dolu yeni şey. Her gün hatta yeni bir şey aldılar. Ama abicim evde ne varsa onu kullanmışlar. Tamam canım, işte bir gün önceden doldurmuşlardır evi. Kilerdeki malzemeyi de kullanmak yok. Nasıl yok? Kendi kendine kural uydurma. Ya kilerde ne durabilir ya günlük olarak kullanmadı. Peki Oktay, yani şunu sormak istiyorum. Bir dakika. Mesela deterjan zaten alınabiliyor. Sabun gibi temizlik malzemeleri dedim çünkü. Kilerde kot mont almıştır. 4 tane kot mont almış ayrı ayrı. Canım kot montu o sırada eğer şeyinde yoksa dolabında, onları şey yapabiliyor, alamıyorsun. Sen ne söylemişsin? Ben diyorum ki dolabı önceden doldurmuşlardır diyorum. Tamam ya. 3 tane kot mont için mi beni kırıyorsun sabah sabah? Özür dilerim. Hayır. Hiçbir fikrim. Hiçbir fikrimi belirtmeyeyim. Peki bir şey soracağım. Sor abicim. Bu adamlar hiç alışveriş yapmadı. Yapmamış. Peki bugünlerde. Ama bir dakika. Sabun gibi deterjan. Sabun deterjan yazılmıyor ki. Nasıl dolduruyorlar vergi iadelerini? Ne yazıyorlar oraya? Vergi iadelerini işte oradan buradan, bunları da değiş tokuş ediyorlar herhalde. Vergi iadesini. Canım fiş mi topluyorlar? Fiş toplamak alışveriş değil ki abi. Fiş yani, toplamak da bence alışveriş. Birileri mesela, bunlar 11 kişi ya. Atıyorum 12. bir kişiden 12. kişinin alışveriş serbestisi var mı yok mu? Ya birisini aldırıyorlarsa? Öyle bir şey yok abi. Biz böyle yavan bir söz verdi, sen gidip bize pekmez alsana diyorlarsa. Pekmez gerçi yiyecek. Eve girmiyor. Yeni şeyler eve girmiyor. Dışarıda giyiyordur adam. Ayakkabıları dışarıda çıkarıyordur mesela. Zaten ya bu 11 kişi 3000 kişiyi meşgul etmiş 2006 boyunca. Bunlar çünkü yoklamışlar mı? İnternet sitesinde 3000 kişi bu Perry ve grubunun sözünde durup durmadığını zaman zaman internet sitesine girmişler, evlerini gözetlemişler adamların. Ve bir yıllık sözlerini başarılı bir şekilde tutan grup üyeleri alışveriş yapmamaya ilk başta alışmanın zor olduğunu söylemiş ve başka da söyleyebilecek herhalde bir şeyleri yok. Peki internetten korsan müzik indirmek serbest mi? Alışverişe giriyor mu? Yok. Sharing ama. Sharing is caring demiş. Yani topluyorsun sadece. Bahçeden elma toplar gibi. Tabii o zaman serbestse hiç problem yok. Mesela sinemaya gitmek alışverişe girer mi? Girer. Hizmet alıyorsun. O zaman sinemaya falan da gitmediler. Otomatikman sinemaya gitmedilerse para vermeden yapılacak şey internetten maalesef korsana evet demiş. Ve porno. 11 kişi. 11 kişi oturup porno seyretmişler. İğrenç bir i̇ğrenç topluluk bir toplulukmuş hakikaten. 2006 en sıkıcısından ziyade. Onun yerine 11 topluluğu. Kişisiniz. Bir top alın. Antrenman yapın bütün sene. Yap, ne antrenmanı Ege? Futbol. 11 kişi değil midir futbol takımı? 11 kişi doğru. İşte daha çok affedersin. Çok kritik bir soru sormak istiyorum. Evet. Karşı takım nerede? Bulacaklar onlar da internetten bulsunlar. Madem o kadar iyi biliyorlar interneti. Doğru. Madem interneti zırıl zırıl kullanıyorlar. Ha? Akıyor böyle megabaytlar. Aynı noktada birleştik işte. Gigabaytlar akıyor akıyor. Madem onu da 11 kişiyi bulmak için kullansınlar 5 gigabayt. Geleceğin mesleklerini saymanı istiyorum. Metalurji. Bravo. Matematik. Bravo. İktisat. Bravo. Ama maalesef 2007 ile beraber geleceğin mesleği adli böcek bilimciliği olacak. Ya. Şimdi Amerika'dan adli böcek ne demek ya? İşte anlatıyorum. Tarantula mı? Amerika'dan Robert Hall, 59 yaşındaki doktor, eğer böceklere doğru soruları sorarsanız size çok dürüst cevap vereceklerini biliyor musunuz diye bir soru sormuş gazetecilere. Bugüne kadar bir böceğe doğru veya yanlış sorduğun herhangi bir soru var mı? Benim yok ama duyduğum bir hikayede sorulan bir soru var. Neydi? Bir Hillary ile birlikte giden bir böcek. O mesela o cevap alıyordu. O doğru. Demek ki doğru soruymuş. Ama ben bir diyaloğa girmedim bugüne kadar. Ben de. Cevap alamadıkları yakınmanın herhalde, hiç kusura bakmasın kimse ama herhalde alemi yok. Ben bugüne kadar böceklerle girdiğim tek değişik temas Ağustos böceklerini hortumla ıslatarak ürkütmek oldu. Ama o diyalog mudur? Diyalog süreci başlamıştı. Mekik diplomasisi diyebilirsin en azından. Şimdi Dr. Hall şöyle demiş. Bir ceset bulunduğunda tamam. İki şeyi açığa kavuşturmak hedeflenir. Biri. Bilinç. Bir. Kurbanın bilinç. Kimliği. Kurban dediğimiz. Kurbağa. İnsandan bahsediyoruz. Tamam. İki. Ölüm zamanı. Evet, ne zaman öldü. Şimdi cesede hangi soruyu sorarsan sor. Hafazan Allah. Tıs. Cesetten yanıt alamazsın. Ama o cesedin içindeki ama kaynayan. Ama I see dead people fik, varsa. Fik ne kaynar cesedin içinde? Oktay Kaynarca. Hayır, Oktay Kaynarca. Ne var anlamadım. Böcek. Böcek mi tutuyor ceset? Tabii canım. Ceset böcek yapar. İrili ufaklı değişik değişik böcekler. Burada da insanların gözünün önüne sabah sabah çok garip bir şey getiriyoruz ama bilim bu. Geleceğin mesleği. Şimdi adli böcek bilimci cesetteki böceklerin büyüklüğüne, kaynağına, türüne bakarak bunu açıklamaya çalışıyor. Ve demiş bunu açıklamamak... Çok affedersiniz ama... Eşeklik olur demiş. Yani cehalet demek istediniz herhalde. Ayrıca bu açıklamaları yapmış. Mesela cesedin dişi böcekleri çekeceğini ve 9 delikten... 9 deliğimizi sayalım. Gözler, ağız... Bir dakika, gözler 2. Ağız 3. 2 sayılıyor değil mi gözler? Göz, burun, kulak 6. Ağız 7. Ağız 7. 8. 8. Kabahat bölgesi. Tamam işte. 9. 9. Tamam. Var mı başka? Başka yoktur. Yok, bilmiyorum. Tamam. Değişik bir cins bir adamsa. Göbek deliği delik sayılıyor mu? Hayır. Sayılmıyor. Ben bir şey yaptım da orası zaten şey değil. Şimdi ölümün zamanı. Zamanıysa ne bu? Zamanınıysa ayrışımı ölçerek anladıklarını belirtmiş doktor. Dişi böcekleri çekeceğini ve dediğim gibi 9 delikten bu sineklerin vücuda girerek orada yumurtalarını bırakacaklarını anlatmış. Bu yeşil sinekler oluyor bu ya. Bu adamlar donsuz mu? İğrenç şeylerden bahsediyor. Sadece ya doktor. Sadece donsuz cesetlerden mi bahsediyor? Niye donsuz diyorsun abi? Nereden girecek böcek? Abi böcek girmiyor, sinek giriyor. Sinek nereden girecek? Paçadan. Yani illa donsuz. Orada diğer 7 delik dururken niye en zor yerleri zorluyor? Belki de o delikten şimdi mesela toplu iğne battı. Hafazan Allah. Evet. Sana. Parmağına battı. Ne olur sen fark etmezsen yürür nereye kadar gelir? Kalbe. Nabura'ya kadar gelir. Omzuna kadar gelir mesela. Bu da öyle. Mesela burnuna bırakıyor. Böceği. Bu dediğim yeşil sinek. Ondan sonra böceği bırakıyor. Diğer 9 deliğe, diğer 8 deliğe daha doğrusu oradan seyahat ediyor. Böyle bir şey olabilir. Ve Mia. Efendim? Böyle bir şey olabilir deyince ben Mia diye şey. Doğru. Yap. Elinizde eğer 4 günlük sinek varsa bu 4 gündür ölü biri olduğuna işaret eder diyerek yeni bir teknoloji açıklamış. Doktor Hall bu açıklamayı yapınca nasıl üzerine... sayıyor sinekleri? Sinekleri saymıyor ya. 4 günlük sinek dediğin nedir yani? 4 günlük sinek dediğin miktarı var abi. Yoğurt mayası gibi düşünsen bunu. Sinek miktarı mı? Sinek ebatı mı? Bakayım. Bir de evet, buraya doğru. Bak. Büyüklük küçüklükmüş. Ege. Doğruymuş. Yani en büyük larvalar mesela toplarsan bunlar en yaşlıları. Eğer o larvanın büyüklüğü 4 günse 4 gün. Şimdi bunu yeni bir şey diye açıklamış ya Doktor Hol. Evet. Bunun arkasından çat sen diye yapıştırmış Hacettepe Üniversitesi'nden hocamız Osman Sert. Biz bunu demiş Türkiye olarak 98-99 yılından beri kullanıyoruz demiş. İlk kez bu konuda laboratuvar kuran üniversite de Hacettepe Üniversitesi'dir demiş. Vay be. Bu da demiş. Burada kapak demiş, olsun demiş. Böyle demiş. Adli böcek bilimciliği biz zaten biliyorduk demiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 7.23 saat modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Bakıyoruz dedim o bakıyor bir yerlerde. Yani yanımızda olmasa da şu an stüdyoda olmasa da uzaklarda bir yerde elinde gazetesiyle belki sırtını rüzgara dönmüş saçları uçuşarak günün gazetelerine bakıyor. Aa da stüdyodaymış. Günaydın efendim. Ben buradaydım, sen ne zannettin ya? Ben yok zannettim seni. Nereden düştü bu? Soru bu. Bir şey düştüyse yukarıdan düşmüştür. Bugünün sorusu bu. Yukarıdan düştü de yukarıdan nereden düştü? Amerika'nın New Jersey eyaletinde bulunan Monmouth kasabasındaki bir çiftliğin çatısına kayaya benzer bir şey, yani taş. Daş. Kayaya benzer altın sarısı renginde bir gök cismi düşmüş. Hemen federal yetkililer bunu almışlar. Geçen salı günü düşen golf topu büyüklüğündeki cismin herhangi bir uçak veya hava motorundan düşmüş olamayacağı kesinleşmiş. Ya golf topu kadar şeyi nasıl buluyorlar ben anlamadım ya. Bizim eve golf çantası düşse ben anlamam ya. Nasıl hassas kulakları var milletin. Golf sopası olacak mı çantanın içinde? Nasıl üşenmiyorlar? Sen çık dama, bir şey düştü galiba. Abi şimdi burada evler müstakil ya. Müstakil olsun ne olursa olsun kasabada ya. Kasabada evler müstakil olduğunu hayal dağ ediyorum ben. Dağ bir ses duysan gece mahallenin sarhoş zibilileri bir şey mi yaptı diye düşünürsün, yoksa belki de sen bir çık dama, belki uzaydan gelen tanımlanamayan cisimdir diye mi çıkarsın? Ya şimdi işte bu müstakil olduğu için adam çatısından sorumlu. Sen mesela kapıcı bakar diye bir şey yapmıyor olabilirsin. Ya sorumlu aklına olsun canım. Olabilir. Şöyle bir bakarsın, akıyor mu akmıyor, devam. Devam derken o anda ne yapıyorsan anladım. Vallahi sonuçta sorumlu bir ev sahibi olduğu için belki de uzaylılar böyle böyle birçok çatımıza taş attılar. Niyeyse ben uyanamadık duruma. Uyanamadık. Akıyor mu akmıyor mu diye baktık sadece ve ondan hala işte uzay yatırımları bu kadar yoğun yapılıyor. Uzay araştırmalarını. Belki de şimdiye çoktan çözülmüştü olay ve New Jersey eyaletindeki bu olay gibi bir olay olmuş olabilir şu ana kadar diyorum. 26 gram ağırlığında ve 65 milimetre büyüklüğünde bir gök cismi bu. Yetkililer tarafından inceleme altına alındı. Yetkililer dediğin FBI mı? Federaller. Nesini lütfen bırakın bu federallerin işi diye geldiler, taşı aldılar gittiler mi? Evet, taşı aldılar gittiler. İnceleme yapacaklar. Herhalde mikroskopla falan diye düşünüyorum ben. Herhalde büyük ihtimalle. Ve bir başka uzaydan, bu arada dün İstanbul'da UFO görülmüş. Görürler tabii, yılbaşında içersen deliler gibi her gün görürsün. Ne alakası var, yılbaşından kaç gün geçti ya? İşte anca toparlıyor insanlar. Son bir UFO'ları görürler, ondan sonra da Nanay kenti doğru yolculuk. Yavaş yavaş. Uzayda yaşam formlarını arayan bilim adamları var biliyorsun. Milyonlarca dolar harcanarak yapılan araştırmalar. Neden bulunmadığı da anlaşıldı işte. Bulsa tabii adam tamam ver milyonlarımı geri diyecek. Dünya... Bulamadıkça uzatıyorlar çünkü araştırmayı. Şimdi de Satürn'e araştırmaya başlamışlar. Satürn'ün problemi? Kelimesini, ekini kullanmak istiyorum. Satürn'de dünyanın gençlik dönemini görüyoruz demiş uzmanlar. Gençlik dönemi derken? Yani ben sende gençliğimi görüyorum diye bir laf vardır ya. Evet evet evet. İşte dünyadaki uzmanlar da dünya ile bir özdeşleşme yaşayıp ilk başta Satürn için böyle bir laf etmişler. Daha bir çılgın dönemi miymiş Satürn'ün? Satürn'ün etrafında araştırma yapılıyormuş. Haberimiz var mıydı bundan? Biliyoruz tabii canım. Satürn etrafında niye, nesini araştırıyorlar abi Satürn etrafında? Ortam var mı diye herhalde. Sen bir tatile çıkacağın zaman bakmıyor musun internetten falan filan nereye gidiyorsun diye? Etrafını araştırmazsın ya tatile çıkacaksan. Ne sırf Satürn'de mi geçirecekler tatillerini? Balayına giden bir çift düşün. Abi tatili nereden çıktı zaten ya? Tatil dedin. Tatil diye bir şey yok. Titan'ı araştırmışlar. Titan dediğimizin ne olduğunu biliyorsun herhalde. Tabii canım, oynama. Şıkıldım şıkıldım. O değil mi saadet zinciri? Satürn'e mi gitmiş o? Ne çirkin ceket vardı o adamda ya. O ceket yüzünden kaybetti zaten, ben sana söyleyeyim. Bir de ısrarla o cekete girdi. Neydi da... adamımızın adı? Bir kere biz gene sormuştuk bunu. Dinleyicilerimizden biri galiba cevabı yapıştırmıştı. Oktar değil, o değildi o. Sevgili dinleyiciler, oynama şıkıdım şıkıdımla dans eden Titan Saadet Zinciri'nin başkanı kimdi? Onu bize bir hatırlatırsanız. Bu sefer artık ben çok güzel yeni yıl kararlarımdan biri de modern sabahlarda notlar almak. Çok güzel bir karar. Bu tip şeyler konuşulduğunda artık o günlük hafızamıza yazılıp stüdyodan çıktığımızda silinmeyecek. 3 yapman lazım büyük ihtimalle geçim ama. Doğru. 3, 4 artık gerekirse bilgiye ulaşmak için ne gerekirse yapacağım. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendi. Yolda mısınız? Yoldayım evet. Nereye yolculuk? İşe doğru. Hadi hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz? Ben Barış. Barış Bey, buyurun dinliyoruz. Titan'ın başındaki adam sanırım Kenan Şaranoğlu'ydu. Kenan Şaranoğlu, doğru. Şaranoğlu değil mi? A ile yazılıyor. Emin değilim ya. Şaranoğlu da olabilir. Şaranoğlu mu yoksa? Ben Şaranoğlu diyorum da Şaranoğlu da olabilir. O zaman Barış, iyi niyetin için çok teşekkür ediyoruz. Rica sana iyi yolculuklar ve kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler dedi, yayınlar. Kenan Şaranoğlu mu? Şaranoğlu dedi, emin değil. Şaranoğlu da olabilir. Ben böyle yazıyorum. Abi, Titan başı diye yazıyorum. Bir telefon daha almamız şart. Çünkü not tutuyorsak yanlış not tutmak kadar çirkin bir şey yok. Kesin telefonlar. Demek herkes aynı şeyi söyleyecek. Şaran veya Şaran. Tamam o zaman, Şaran diye sen oraya bir not düş. Düştük, çok güzel oldu. Bugünün tarihini dağıt. Yaz. 5 Ocak 2007. Zaten ajanda gibi bir şey yazıyorum. Tamam o zaman. Şimdi Titan'ın yüzeyinde sıvı metanla dolu göller bulunduğu ispatlanmış. Dünyanın erken dönem ekolojik yapısıyla büyük benzerlikler taşıdığı gösteriyor araştırmalar. Ocak 2005'ten itibaren bir uzay roketi varmış. Uzay roketi mi? Bu uzay roketi teleskoplar aracılığıyla benzer kanıtlar gönderiyormuş. Durmadan sinyaller gönderiyor yani. Burada dünyaya. Metan var, burada metan var ama robot diye ciddiye almıyor. Çünkü duyguları yok. Sonra bakarız, sonra bakarız. İnsan olsa hadi yazıktır ya falan dersin. Bir de vurguyu da tam veremiyor ya robot. Burada aynen metan var, burada metan var. Hadi canım, burada metan var, burada... Öyle bir, hani bir çabalasa, bir şey yapsa dediğin var gibi. Oğlum yani yalan mı söyleyeceğim? Benim sana ne bu yalan borcum var diye böyle bir mekanizma yerleştirsin. Adam da hemen ikna olur. Doğru ya, bu adamın bana, daha doğrusu bu robotun bana yalan borcum var. Bir araştıralım. Tabii yeni robotsa belki zaman. Bazıları poşetinde kullanır. Dünyanın da dört... Efendim? Yeni robotsa diyorum. Evet. Olandım poşetini kullanır derken. Poşetin içinde kullanır. Hani böyle bazen çıkarmazsın ya hemen poşetten. Yeni otomobillerde anladım. Falan öyle bir şeyler yapılır. Dünyanın 4 milyar yıl önce sıvı metan ve nitrojen gazından oluşan bir atmosfere sahip olduğunu belirtmiş bilim adamları. Satürn'de gelecek var diyorlar. Yani geleceğin mesleği nasıl adli böcek bilimcilikse geleceğin gezegeni de Satürn olacak. Ama bayağı bir gelecekten uzak bahsediyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Efendim? Gelecekte bir gün. Ne diyorsunuz? Günaydın. Günaydın, günaydın. Modern sabahlarda 20 saate hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Türk Telekom Pınar Karşıyaka Beko Basketbol Ligi maçına davetiyelerimiz var. Yarınki maç 15'te başlayacak maça. 4 çifte davetiye vereceğiz. Vay be. Öyle böyle değil. Hakikaten de hak eden 4 çifte davetiye vermek istiyoruz ve hak edenin gerçekten ortaya çıktığı, hiçbir soru işaretine mal bırakmadan ortaya çıktığı tek bir yarışma var dünyada. O da tren yarışması. Doğru. Bu sabah kültür treni basketbol treni olarak yolculuğuna çıkıyor. 9-14 saatimiz. Saat 10'a kadar soru cevap şeklinde gideceğiz. İlk soruyu biz soracağız. Ondan sonra o soruya cevap verenler yeni soruyla gelecekler. Herkes bir öncekinin sorusunu cevaplarken bir sonrakine de soru soracak. Ve böylece saatin sonuna geldiğimizde basketbol bilgisiyle dolmuş taşmış olacağız. Vallahi bravo. Böyle bir ne denir? Armağan'a da böyle bir davetiye de böyle bir lokomotif yakışırdı diyorum. Teşekkür ediyorum. Basketbol konusunda benim bilgim az önce sana söylediğimle sınırlı. O yüzden ilk soru olarak bunu soruyorum. Ben sorayım o zaman. Ben önce sorayım. Bildiğim tamam, şeyi sorayım işte. Tamam sor. Ama yanlışlarımız o zaman olduğu zaman, tıkandığımız noktalar olduğu zaman her şeyi bilen dinleyicilerimizin tamam engin kültürüne sığınıyoruz. Ama bir hatırlatma yapayım, sen yine sorunu sor da. Şimdi senin soracağın soru birazcık televizyon dünyasından olacak. Ama basketbolla ilgili. Basketbolla ilgili sorular istiyoruz cevap veren dinleyicilerimizden. Basketbol treni kalkıyor! İlk sorumuz geliyor sevgili dinleyiciler. Televizyonda Beyaz Gölge adlı dizide koçluk yapan koçun soyadı neydi? İsmini hatırlamıyorum. Ben de koç bir şey diye geçiyordum. Bu meşhur ülkemizde basketbolun sevilmesinde çok etkili oldu. Yani şimdi basketbolla ilgili bir yarışmaya başlarken. Bir o, bir Aydın Örs zaten. Aydın Örs, evet. İki kişi. Aydın Örs. Doğru. Bu soru bence yerinde bir soru oldu. O kadar yersiz bir soru olmadı. Belki de o dizi sayesinde insanlar basketbola meylettiler biraz. Bu koçun adı neydi? Koç. Beyaz Gölge dizisinde. Kulliçi. Melek tozundan kurtaran koç diye de geçer. Doğru. Salami'yi yaşadığı aile sıkıntılarından kurtaran koç diye de geçer. 210-30-30 telefonumuz sevgili dinleyiciler. Soruya cevap veren dinleyicimiz bir taraftan da yeni bir soru da sorsun. Kim kültür treni, daha doğrusu basketbol treni öyle devam etsin. Ben hemen gene konunun yabancısı olarak bir soru sormak istiyorum Oktay. Sor bakalım. Basket mi diyeceğiz, basketbol mu diyeceğiz? Basketbol dememiz daha uygun. Basket deyince ne oluyor? Basket deyince sayı anlamına, yani gol demek gibi bir şey futbola. Öyle bir şey. Yani basket futbolda bu sadece fut demek gibi. Gibicesine. Öyle de olabilir. Telefonlar gelmeye başladı ama onlarla yakından ilgilenecek bir arkadaşımız geldi mi peki radyomuza? Teorik olarak arkadaşlarımız var içeride. İçeride teorik olarak arkadaşlarımız bizi var. Bizi gerçekten seven arkadaşlar. Bizi gerçekten sevdiklerine hiç şüphem yok. Her şeyden önce basketbolu sevdiklerine şüphem yok diyoruz. En güzel cevap oldu. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz efendim? Ben Aykut Unursever. Hoş geldiniz Aykut Bey. Neredesin şu anda? Atatürk Hastanesi'ndeyim, Bilkent. Geçmiş olsun mu diyelim? Hayır, doktorum. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz Aykut. Hangi dalda doktorsunuz? Patoloji. Patoloji. Bu ameliyat sonrasında çıkan kısımları incelediniz. Evet. Mesai başladı mı Aykut Bey? Bir saati geçti. Bir saati geçti, o zaman hiç tutmayalım. Hemen cevabı alalım, sonra da sorumuzu alalım. Coach Reeves. Coach Reeves, evet. Bütün basketbol bilgimi iki kelimede özetlediniz bu arada. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Şimdi soru alalım sizden. Ben hiç soru sormaya hazırlıklı değildim. Basketbolla ilgili bir şey sorun. Basketbolla ilgili misiniz? İlk başta onu sorayım size. Evet, basket oynadım zamanında. O zaman tamam, her şeyi sorabilirsiniz. Bu trende bütün basketbol sorularına yer var. Buyurun. Ben soru soracağım, siz izleyicilere. Evet sizden sonra. Sizden sonra arayacak dinleyici de bu pusetli vagona oturma hakkını kazanacak. Peki, buyurun. Michael Jordan NBA'de kaç şampiyonluk yaşadı? Hayda. Michael Jordan. Bunu evet bilen biliyordur değil mi? Yani meraklısı biliyordur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Michael Jordan. Air Jordan ayakkabılarından bildiğiniz Michael Jordan. NBA'de kaç şampiyonluk? NBA'de şampiyonluk yaşamak da her baba yiğidin harcı değil. Kaç misal Coach Reeves. Sıfır şampiyonluk. Örnek olarak veriyorum. Coach Reeves'i de sonra birkaç filmde izledik. Hiç o eski tadı vermedi. Coach Reeves. Bir turnikeye girmesi gerekiyor bir filmde. Robert Redford değil mi? Maalesef. O senin dedin Horse Whisperer. Horse Whisperers. O senin dediğin o. Ghost Whisperers, Horse Whisperers. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burçan Sakarya ben. Burç Bey, meraklı mısınız basketbola? Meraklı sayılırım. sorun cevabını vereyim istiyorsanız. Tabii hemen alalım. Michael Jordan 6 şampiyonluk kazanmıştı. 6 şampiyon. Aynı takımla mı bunlar? Evet. Vay be, evet. 6 yıl üst üste mi peki? 3'er olmak üzere üst üste. Vay be. Yani Michael Jordan dalya demiş adeta. Efendim? Dalya demiş, yersiz bir şey dedi. Peki efendim. Burçen, hemen sorunu alalım abicim. Soru da şu. Zor soru soralım. Tamam. Pegasus lakaplı basketbolcumuzun babasının, basketçi babasının adı nedir? Wow. Ağır oldu abi ya. Yok yok, bilen bilir bunu. Bir dakika, Pegasus lakaplı basketbolcumuz hangi takımda oynuyor? Türk veya mü? Oynuyordu. Oynamıyor. Türk mü? Türk. Hangi takımda oynuyordu, onu söyle en azından. Ülker'den. Ya daha doğrusu Mersin Büyükşehir Belediyespor'da jübilesini yaptı ayrıldı. Ben babasını hatırlayamadım ama galiba şeyi anladım. Burç Bey, kazık soru soran dinleyicilerimize şöyle bir sorumluluğu oluyor. Yarışma tıkanırsa tekrar arayıp durumu kurtarmanız gerekecek. Tamam tamam. Böyle sordum soruyu kapattım radyoyu diye bir şey yok. Çok teşekkürler. Ya onu yapmak çok istemiştim ama olmadı. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Bir şey daha söyleyeyim. Burçen, bu Pegasus lakaplı basketbolcumuz bir Avrupa maçında 40'ın üzerinde sayı atmış mıydı? Tabii. Teşekkür ederiz. Vay be Oktay Koç Reeves mi yoksa? Çok güzel. Hadi, iyi günler. Evet, İyi günler. Burçen'i uğurladık sevgili dinleyiciler. Sorumuz son derece kazık ama son cevaplar derecede geliyor. Günaydın efendim. Hiçbir soru. Merhaba. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ozan Havuzlu. Ozan Bey, çok havalı bir telefonunuz var. Çok net geliyor sesiniz. Teşekkürler. Baba, Ege'den daha yakın. Şu anda ben öyle duyuyorum. Ha. Hakikaten ya. Biraz uzam size ama olsun. Nereden arıyorsunuz bizi? Sitelerden. Sitelerden arıyorsunuz. Ne marka telefon? Ne güzelmiş. Tebrik ediyoruz efendim. Meraklı mısınız basketbola? Meraklıyım. Oynuyorum. Hem de basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Aa, çok güzel. Koç Reeves diyebilir miyiz size? Koç, yok o kadar. Koç Havuzlu diyebiliriz o zaman. Diyebilirsiniz. Evet. Hangi takımı çalıştırıyorsunuz? En son olarak Ankara Üniversitesi'ni çalıştırdım. Bu arada ODTÜ'de 8 sene antrenör boyunca olarak temsil ettim. Vay be, çok havalıymışsınız. Boyunuz kaç peki? Çok uzun değil. 1.92. Oyun kurucu musun? Evet. Vay be, oyun kurucu. Koç Reis ve oyun kuruculuk. Basketbol bilgimi daha yarışmanın ikinci durağında ne kadar arttı. Hemen alalım cevabı. Pegasus lakaplı basketbolcumuzun babasının takımını mı, adını sonra? Kemal Erdenay. Doğru. Pegasus lakaplı basketbolcumuz mu? Harun babası. Erdenay. Harun Erdenay, Cemal Erdenay. Kemal. Kemal Erdenay. Peki efendim. Peki. Sizin sorunuz? Tabii... Yarışma tıkansın mı diye zor bir soru mu sorayım yoksa kolay mı olsun? Yani orta seviye olsun ya. Antrenör olarak daha iyi bilirsiniz onun dengesini. Bak, teorik soru da sorabilirsin Ozan'a. Mesela pivot, işte oyun kurucu, stop jump shot falan filan. Ha, böyle şeyler de sorabilirsin. Aslında şöyle yapalım. Çok popüler bir soru sorayım. Çünkü tamam. Efes Pilsen'in çok fazla seyircisi var bildiğiniz üzere Türkiye'de. Evet. Efes Pilsen Koraç Kupası'nı hangi sene kazandı? Koraç Kupası. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek Sen hangi üzere. Takımı tutuyorsun Ozan? Ben aslında takım tutmuyorum. Ankara Üniversitesi. Basketbol aşığı olarak doğru. Bütün takımları eşit mesafedeyim. Evet. Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Evet. Koraç Kupası'nı Efes Pilsen hangi yıl aldı? Sevgili dinleyiciler, bilene kolay bir soru ama çalışmayan diye kalır. Çalışmayan anca ne der? Coach Reeves der, bir şey der. Stop jump shot. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Olcay Kıraç ben. Olcay Bey. Evet. Olcay Bey, alalım hemen Koraç Kupası'nın cevabını. 1994. 1994. O kadar oldu mu ya? Oldu biraz, evet. Olmuştur. Yani o kadar da güven veriyor ki basketbol konusunda yarışan dinleyicilerimiz. Hiç doğru mu yanlış mı diye hiç şüphem yok. 1994 diyorsanız öyledir. Yoksa gider kayıtlardan düzeltiriz, sizi mahcup etmeyiz. Olcay Bey, sorunuzu alalım. Evet. NBA'den bir soru soralım yine Türk basketbolun dışında. Tamam. Aktif oyuncular içerisinde şu anda en fazla asist yapan oyuncu kimdir? Asist nedir? Asist sayıya giren pas demektir. Sayıya giren pas. Sayıyı yani yapınca asist olmuyor. Hayır, yani verdiğiniz pas doğrudan sayı oluyor ise buna asist diyorlar. Ha, asistanlığın asisti gibi bir şey. Onun gibi bir şey tabii. Hani. Peki. Ama sayı olması lazım değil mi Olcay? Anlayamadım. Sayı olması lazım sonunda. İlla ki sayı olması yani lazım. İyi orta gol getirirdeki iyi orta gibi. Aynen öyle, muz orta. Tamam Olcay, sağ ol. Muz orta. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asist. En fazla asist yapan oyuncuyu nereden bileceğiz abi? Bilen biliyordur abicim. Bak telefonlar vızır vızır. Bir de ben arayan dinleyicilerimizin hepsinin yakışıklı olduğunu düşünüyorum ya. Nasıl ortamlarda bir nokta? Ne bileyim abi, basketbol bir antrenör bir asist falan diyor. O faili kimi taklidini yapıyordu onu gözünde canlandır. Bütün hayallerin yıkılsın. Kimdi? Yani, Serkan mı? Üçlük sayı atan bir adam. Serkan Korkmaz. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Bahadır, merhabalar. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sorunun cevabını vereyim hocam. Steve Nash. Steve Nash tabi ya. Steve sevgili Tatar Steve diye geçen NBA'in. Bu Graham Nash'in torunu bu değil mi? Tatar mı Kırgız mı bilmiyorum da. Tamam. Steve Nash. Kaç tır bu asistin, yani bu rakam belirtiliyor mu yoksa? Onu da bilmiyorum hocam ama Steve Nash olduğunu biliyorum. Ortalama bir şey canım zaten. Net sayılar yok yani. Peki efendim, Steve Nash cevabı size soru sorma hakkı kazandırdı. Buyurun alalım sorunuzu. Hemen sorumuzu soruyoruz. Gene NBA'den bir soru. NBA'de şu anda aktif basketbolcular içerisinde vücudunda en fazla kırık olan sporcumuz Allen Iverson'dır. Bu kaç bölgesinde kırık ve şey vardır? Ameliyat sizi şeyi vardır. Deformasyona uğramıştır. Sporcumuzun adı neydi? Allen Iverson. Allen Iverson. Allen Iverson. Biraz nazarlara gelmiş bir sporcumuz. Efendim? Nazara gelmiş bir sporcumuz diyelim. Valla her yerden nazar geliyor ama bayağı bir sağında solunda şeyi var. Bunun sayısı da belli. Bahadır, bilen bilir gene diyoruz. Biraz zor olmadı mı ya bu soru? Bir de şöyle bir karmaşa yok mu? Hem kırık hem yara izi dedin. Yani hocam yani kırık derken çıkmış yaradan şey yapmış. Ne sakatlandığı bölge sayısı. Tamam canım sinirlenme. Yani şimdi ya. Şey gibi düşün. Estağfurullah efendim, niye sinirlenme? Tamam. Bu basketbolcu bir araba. Buna eksper gidiyor, o cihazı tutuyor. Bu evet, şurası hocam. Vuruk, şurada parça değişmiş falan diye fiyat belirliyor gibi hocam, bir şey yapacağız. NBA izlersiniz, adamın bütün vücut anatomisini çıkartıyorlar. Şurası kırık diye gösteriyorlar yani. Tabii canım, bu hareketi yapabiliyormuş Allen Iverson. Şöyle kolunu arkadan atıp öteki kolunu tutabiliyormuş. Koç Reeves gibi. Çok sağ teşekkürler Bahadır Bey, görüşmek tamam, üzere. Tamam, sana gelsin, iyi günler. Bu Allen adlı sporcumuzun, Allen Iverson'ın nazarlara gelen NBA yıldızının kaç kırığı çıkığı var. Günaydın efendim. Günaydın tekrar Olcay ben. Olcay Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Az evvel ben bir soru sormuştum. Bahadır Bey cevabını verdi ama yanlış verdi. Steve Nash değil mi? Değil efendim. Steve Nash'in 5000 asisti geçti. Geçildi mi? Hadi ya. Steve Nash aslında aktif oyuncular içerisinde oldukça alt sıralarda ama çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Nasıl yaklaşıyor ya? Steve'i mi tutuyor? Yoksa asist sayısı mı? Hayır, asist sayısı konusunda Steve Nash dedi ama Steve Nash'in birlikte oynadığı bir başka oyuncu idi. Peki sen Bahadır'ın sorduğu sorunun cevabını biliyor musun Olcay? 17 olması lazım. Kırık yara izi. Evet. Şimdi ama Bahadır Bey de sizin bu yaptığınızda bozulup hayır 17 değil 16 öbürü uf olmuştu sadece dersin. Çünkü Allen Iverson'un kırıkların çıkıkları ve hesap etmek için hesap makinesi lazım. Benim de yanımda yok. Peki efendim. Şimdi o zaman sizin az önceki asist lideri sorusu hala güncelliğini koruyor. Evet, şu anda oynayan oyuncular içerisinde en çok asist yapan oyuncu kimdir? Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Basket dünyası kaynıyor. Kaynıyor. Niye hiç kadın dinleyicimiz aramıyor ya? Aslında basketbolda daha kadınların, çünkü yerler parke falan hani. Çünkü futbolda çamur falan oluyor ya, basket daha kibar. Topuklu ayakkabı mı giyilebiliyor? Ne? Ay ne bileyim, salon sporu falan. Doğru. Niye? Bir de niye aramıyorlar? Türkiye'de kız basketbol takımı daha çok var. Değil mi? Tabii canım. Kız futbol takımına göre. Bakın ilerleyen dakikalarda. Yalnız bu asist sorusu da tıkayan sorulardan bir tanesi tıkayan oldu. Tıkayan soru oldu. 17 cevabı da tartışmaya açık mı bilemiyoruz. Basketbol dünyası kaynıyor sevgili dinleyiciler. Modern sabahlarda bu sabah kültür treninde basketbol treni durak durak Anadolu'yu dolaşıyor. Gelen sorulara cevaplar geliyor. Şu anda gündemde olan soru NBA'in asist kralı mı? NBA'in evet aktif oyuncuları arasında en fazla asist yapan oyuncu. Ya mesela futbolda hemen bir kopya da verelim. Steve Nash de aynı takımda. Coach Reeves. Mesela futbolda alalım telefonu. Ben yine Ozan. Merhaba Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunun cevabı Jason Kidd. Jason Kidd. Sen yanlışsa Olcay Bey arar. Bir daha bir şey olursa biz Bahadır Bey'le buluşup Olcay'a gidin dövün. Öyle de halledebiliriz. Sen niye bizim her dediğimize şey yapıyorsun diye. Jason neydi? Kidd. Jason Kidd. Evet. Kendisi Steve Nash'le birlikte Phoenix Suns takımında beraber oynadılar. Sen her şeyi biliyor musun Ozan? Yok. Bilmiyorsun. Bilmiyorum hayır. Hay Allah ya. Peki efendim bir soru, soru daha alacağız o zaman. Valla soruyu düşünmemiştim. Yarışma tıkanmasın diye aslında. Kurallarla ilgili bir şey olsun. Evet, mesela şunu söyleyecektim tam sen bağlanırken. Mesela futbolda offside diye bir kavram vardır ya. Evet. Defalarca tarif yapılmasına rağmen bir türlü anlaşılmaz. Basketbolda benim hatırladığım bir boy steps vardı. Evet. O da zaten 30 yıl önce kadar kalktı. Evet. Yani bunun gibi bir kavram varsa rica ediyoruz öğretici bir şekilde sorar mısınız? Teşekkür ederim. Topu hücum sahasına geçirmek için bir süre sınırı var. Topu yarı sağdan öbür öteki tarafa kaç saniyede geçirmemiz gerekir? Geri pas mı cevap? Hayır. Hay Allah doğru. Bir süre olması lazım. Yarı saha değiştirme süresi. Evet. Çok topu hücum bölümünü geçirmek için gereken süre. Peki çok teşekkürler. Diğer rakibin yarı sahasına geçince hücuma mı geçmiş oluyorsun? Evet. Peki sağ olun efendim, görüşmek üzere. Sağ olun. Soru belli sevgili dinleyiciler, cevaplar da bellidir aklınızda. Alacağız onları ama önce reklamları dinleyeceğiz. Ondan sonra da basketbol treni kaldığı yerden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu duyduğunuz tren sesi basketbol treninin sesi sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 Türk Telekom Pınar Karşıyaka maçına davetiye veriyoruz. Yarın saat 15'te Aski Spor Salonu'nda ve basketbol treninde siz soruyorsunuz, siz cevaplıyorsunuz. En son sorumuzun cevabı geliyor galiba. Günaydın efendim. Günaydınlar. Hanımefendi hoş geldiniz. Oh be. Kimle görüşüyoruz? Ben Nagihan. Nagihan Hanım. Evet. Oynuyor musunuz basketbol? Yok, basketbolda hiçbir alakam yok diyebilirim size. Ama bayağı bir takip ediyorum. Yani FSB'sindeyim zaten. O zaman varmış canım alakanız. Ya alakam var ama oynama olarak hiçbir alakam yok hani, öyle söyleyeyim. Seyirci olarak takip etmeniz yeterli. Kesinlikle evet. Bravo. Peki efendim, yarı sahayı değiştirme süresi, hücuma geçme süresini sordu Ozan Bey. 8 saniye olacak. 8 saniye. Evet. 8 saniye içinde bu gerçekleşmezse ne oluyor? Ya top rakip takıma geçiyor. Doğru. Hadi canım. Tabii canım. Tabii, üçüncü bir takım varsa ona da verebilirsiniz. Dur tabii. Bir bismillah topu aldık falan diye böyle bir soluklanma şeyi. Yok. Abi ben sana şunu söyleyeyim. 8 saniye basketbolda inanılmaz bir süre. Ya bazen öyle oluyor ki mesela 8 saniye ya 20 saniye gibi oluyor. Hani topu hani şey süre bitti falan diye düşünüyorsun ama bu kez süre bitmiyor. Bazen 8 saniye 3 saniye gibi çok çabuk geçebiliyor. Öyle anlarda mesela olabiliyor bence, en azından benim adıma. O zaman Nagihan şunu söyleyebilir misin? 8 saniye basketbolda çok uzun bir süre diyebilir miyiz senin söylediğin? Ya kesinlikle uzun süre, hatta dünya basketbol şampiyonasını geçen sene hatırlarsak. Hatırlıyoruz. Hatırlayalım. 11 Koç saniyede 6 sayı geride olan Yunanistan maçı kazanmıştı yani. Avustralya karşısında. Yaz Nagihan unutma, bu söylediklerin ileriki soruların cevapları olabilir, sorular olabilir. Vakit geçirmeden senin sorunu alalım dilersen. Tamam. Buyurun. Şimdiye kadar hep NBA'den sorular geldi ama ben Euroleague'den bir soru sorayım o zaman. Bravo. Euroleague evet. Euroleague'den takip edenler bilecektir umarım. Şimdi 10. maçlar oynandı ilk grup maç, gruplar sonunda. Hatta bazıları 11'leri falan oynamış. Ben de şey soracağım. Buyurun. Oyuncu olarak soracağım. En fazla top çalan oyuncu kim? Bu 10. maçlar sonunda. En fazla top çalan oyuncu. Takımını da söylerlerse bilmiyorum artık, size bağlı ama takımı ve oyuncunun adı olsun. Euroleague'de en fazla top çalan oyuncu. Top çalma dediğimiz evet. Şey hücuma geçen oyuncunun elinden topu çalıp evet, aynen kontratak öyle. Yapmak gibi şey. Bizim takımlardan birinde mi? İpucu olarak soruyorum. Yok hayır, bizim takımlardan değil. Aslında bizim takımdan da var istatistikte iyi bir yerde olan ama. Ama onlar bir numara değil. Tamam anladım. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz, iyi günler. Basketbolun şöyle bir istatistik dünyası var galiba değil mi? Futbolda falan o kadar yok. Çünkü futbolda hareketler çok net gözlemlenebilir, ölçülebilen hareketler değil. Değil, evet doğru söylüyorsun. Basketbolda istatistik dünyası var. Şeyde de öyle, formülada falan da öyle şeyler vardır. Yani. Mesela top çalmak çok net bir istatistik veya bence çirkin. Ben ne? Asist mesela, asist rekorunu elinde tutmak isterdim. Çünkü yardımsever bir insanım. Top çalmakta, top çaldıktan sonra da asist yapabilirsin. Top çalmadan asist yapamazsın mesela. Yani ya çalıntı topla asist bana yaman geliyor. Vallahi yaman. İçine sinmiyor senin. Ben mesela ben top çalsam lanet olsun diye onu dışarı atardım veya stop jump shot falan yapardım. Koş veya basketbol sahalarında Coach Reeves resmi oraya doğru fırlatırdım. Harika ya. Çok güzel. Tamamen benim tarzım. Çok güzel fikirlerim var gerçekten. Evet, Nagihan Hanım bir kız arasın, bir kız arasın, kız sesi duyalım dedik. Bir soru sordu Nagihan, tıkadı yarışmayı. Tıkadı. Sevgili dinleyiciler, Euroleague. Euroleague'de en çok top çalan oyuncu. En çok top çalma sayısını, rekorunu kim elinde bulunuyor? Yabancı bir oyuncuymuş bu da ortada. Nagihan Hanım da herhalde sorumluluğunun bilincinde olarak yarışmayı tıkayan yarışmacı olarak sorusunu arayacaktır ilerleyen dakikalarda. Cevaplayacaktır eğer cevap gelmezse. Sen hiç basket maçına gittin mi daha önce? Gittim. Basketbol maçı. Hangisine gittin? Arkadaşımın ablasının maçına gittim. Tanıdık maçı olduğu için mi gittin? Ya o gidiyordu. Öyle, annesi bizi yapmışsın. Götürdü. Nerede? Kız maçı. İzmir'de. Çok Şemikler Lisesi'ndeydi. Şemikler diye bir semt vardı ya. Çok etkilendim bak şimdi. Orada bir maçtı. Hatırlayın. Hangi takımlar arasında oynandığını biliyor musun? Hatırlıyor musun? Amerikan Kız Koleji. İşte arkadaşımın ablasının Şemikler takımı. Şemikler Lisesi. Hayır, Şemikler Lisesi'nin salonu kullanılıyor da rakibi hatırlamıyorum. Amerikan Kız Koleji herhalde almıştır. Ben skoru söyleyeyim sana. Hadi canım. Hı-hı. 16-13. Skoru hatırlıyor musun? Evet. İyi. Biraz az olması hatırlamamı kolaylaştırdı. Bir de niye bu kadar yani şey mi oldu? Minyatür pota falan mı oynandı? Yo, sırf bağırıyorlardı ya. Bir de o basketbol şeylerin yani o sahalar biraz ekoya müsait ya. Gürültü olduğunu ve ağladığımı hatırlıyorum. Ondan sonra bir daha zaten spor müsabakası seyretmedim. Çok özür dilerim. Ağladın mı dedin? Evet. Niye çünkü birçok gürültüler vardı. İnsanlar bağırıyordu falan. Kafam şişti diye topu koçtu. Susun lütfen susun. Susun, sporu hiç sevmiyorum diye ağlamıştım. Ben seni o zaman bir maça götüreyim ya. Bununla ancak böyle barışabilirsin. Hayır. Hayır. Maça götüreceğim ben seni. Hayır. Güzel bir maça götüreceğim. Hayır. Güzel, çok güzel maçlar var elimde. Hayır. Telekom'un maçları var, Türk Telekom'un maçları. Hayır. Gideriz, atlarız arabaya, gideriz abi. Hayır. Orada çok güzel park yeri de var, park edersin. Park yeri mi? Gönül rahatlığıyla. Sevgili dinleyiciler, Nagihan'ın sorusunu bilecek birisi de yoksa vallahi aşk olsun Nagihan'a diyeceğiz. Yarışmayı tıkadı Nagihan. Eğer 2 dakika içerisinde bir telefon gelmezse Nagihan tekrar aramak mecburiyetinde. Şimdi kimse de erkeklerden özellikle arayıp yanlış cevap verme kendine yediremeyeceğinden sessiz kalma hakkını kullanıyordur. Çünkü arkadaş çevresinde oğlum kızın sorusuna cevap verememişsin diye böyle bir alay konusu olabilir. Doğru. Ozan'la Olcay arasa da onlar da üçüncü kere aramış olacak. Onlar da ondan çekiniyor. Evet. Şey olacak yani ukala durumuna düşecekler herkesin basketbol karşısında. Basketbol benden sorulur gibi bir basketbol laf çıkıyor yani gibi nezih bir sporun içine çok almayacağı hareketler bunlar. Doğru, basketbol dünyası bunu kaldırmıyor. Bahadır desen zaten yanlış cevap verdi Steve Nash diyerek. Onun aramaya yüzü yok gibi geliyor bana ama hiç öyle değil. Yalnız Bahadır Bey galiba bizim veteriner dinleyicimiz. Üstümüze kuduz köpekleri salarsa öyle yanlış cevap verdi falan diye şey yaparak. Abi Olcay söyledi, ben bir şey demiyorum ki. Ozan söyledi, Ozan. O zaman şöyle yapalım. Yok mu? Nagihan Hanım bizi bir daha arasın. Çok kazık sordu. Kimse bilmiyor. Euroleague'i takip eden yok demek ya. Euroleague'de en fazla top çalan oyuncuyu bilen yok demek ya. Vay be. Nagihan Hanım telefonunuzu bekliyoruz. Bu ayıbı siz ortadan kaldıracaksınız. Hangi takımda olduğunu da sorsaydı keşke. Hangi takımda olduğunu mu? Ha. Biraz kopyalı olsaydı ha. Ben de böyle basketbol dünyasıyla ilgili bu sorunun cevabını aklıma yazacağım. Bundan sonra bir konu açıldığında buna bu ne? Bu değişir ki abi istatistik. Hadi ya. Tabii canım. İki maç abi ben sana söyleyeyim. Günaydın efendim. Günaydın. Nagihan Hanım ne yaptınız? Valla ben burada zekten 4 kişi oluyorum diyebilirim. Niye öyle oluyorsunuz? Yarışmamız tıkandı. Valla çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Nedir cevap? Ricard Rubio olacaktı Juventus takımında. Juventus. Bayağı bir genç oyuncu aslında. Sanırım 17 yaşında mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Öyle bir oyuncu. Yani bilmiyorum. İlgilenen de bilir diye düşündüm ama... Yok çok zor soru. Bu yakışıklıca bir çocuk mu bu Ricard Rubio? Nasıl? Anladım. Yakışıklı bir çocuk mu? Ya bana göre değil yani. Hadi ben ne bileyim. 17 yaşındaki çocuk ya. Siz kaç yaşındasınız Nagihan Hanım? Ben de 19 yaşındayım 20'me girdim işte. Aslında tam yaşı yaşanırsa. Yani biliyorum. 17 yaşında ama daha büyük gösteriyor canım Ricard. Ya bu yine aslında bazı 17 yaşındakiler var yani bayağı bir büyük gösteriyorlar ama bu yani yine bence yaşlı. Bir de böyle Nayan böyle bir Ricard'ın bir yüreği varmış. Aslan yürekli Ricard derlermiş buna. Öyle İtalya'da öyle geçiyormuş ismi. Hanımefendi biraz kolay bir soru alalım lütfen. Ya kolay bir sorum. Mirsad Türkcan'ın NBA seçildi. Takım hangisidir onu sorayım. Mirsad Türkcan'ın biliyorsunuz ilk oyuncumuz. Evet. Seçildiği takımı sorayım ben. NBA hangi takıma gitti? İlk draftlarda hangi takım seçmişti bunu? Peki çok teşekkür ediyoruz Nagihan Hanım. İyi günler. Eğer buna da cevap gelmezse hatlarımızla şey, daha doğrusu yarışmamıza gösterilen ilgide bir problem olduğunu düşüneceğiz. Acaba Nagihan bunları akıldan mı soruyor yoksa bir araştırma sonucunda mı soruyor ya? Nasıl bir araştırma olabilir? İnternetten falan da bakıp mı soruyor acaba yoksa mesela çat çat çat bunları önceden hazırlamış. Yarın ben bir şimdi gün bir anket defteri doldurursam bir radyo programına katılırsam diye. Yok yok biliyordur bunları. Bana mesela sorsan basketbolla ilgili soru sor desen ben internette nereye bakacağımı bilmem. Nereye bakacağım yani? Coach Reeves. IMDB'ye bakarım. Ya bir yaz bir basketbol işte tamam ya. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey alalım cevabı. Yani Houston Rockets diyecektim. Houston Rockets. İlk bir kez NBA'de oynadığı takım olarak. Doğru. Doğru ben herhalde. Emre sorun var mı? Aslında soru düşünmemiştim ya. O zaman ben hemen düşün. Düşün. Düşünelim. Evet. Kaç doğumlusun Emre? Kaç yaşındasın ya da? 23 yaşındayım. İyi, böyle eskilerden de sorabilirsin. Ha doğru aklıma şey gelmiş. Gerçi soruldum bilmiyorum. Bu aleyhup diye bir atış tarzı var ya. Evet. Bunu ilk bulan basketbolcu kimdir? Nedir? Nasıl bir tarzdır bu? Hani potaya uzak olan kolunuzla yaptığınız tek kolla atılan bir vuruş. Ha, yani mesela sol kolla potaya yaklaşırken alttan ama o hook shot mıydı o? Başka bir şey yok. Hayır bu iki kişiyle yapılıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Ha evet doğru karıştırdım ben de galiba. İki kişiyle yapılıyor ya. Evet yok aleyhup başka bir şeydi bu. Sen şimdi hangisini soruyorsun? Aleyhup denen şey potaya atılıyor. Potadan başka bir yere giderken adam alıyor onu havada yönleştiriyor. Evet, evet. Basket. Evet. Bunu mu soruyorsun? Bunu sormuyorum. Bunu kim buluş onu da bilmiyorum zaten de. Bize garip geldi. Siz neyi soruyorsunuz? Hook shot'ı mı soruyorsunuz? Evet, hook shot'ı soruyorum. Hook shot'ı kim buldu? Evet, hook shot'ı ilk kim buldu? Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Keşke bizim Kürşat diye bir sporcumuz olsaydı da hook shot yerine bugün ona Kürşat diye olsaydık. Geç girdik NBA'ye. Kürşat diye Mirşat mesela. Bakanımız var Mirşat abi. Mirşat Türkcan. Orada niye bir Mirşat diye bir şey bulmadı? Doğru. Ne yok ki abi öyle bir şey yok artık basketbolda. Niye canım bulunur yeni hareketler. Bacak altından geçirme. Atıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Nazım ben. Nazım Bey hook shot konusunda mı aradınız bizi? Evet. Hook shot teriye. Buyurun efendim. Kerim Abdülcabbar bulmuş. Kerim Abdülcabbar. Doğru mudur? Hemen jürimize dönüyoruz. Jüri de yok. Herhalde, doğru yani. Herhalde doğrudur yani Nazım. Yani, Oktay'ın yaşı tutuyor yani bilmesi lazım. Vallahi ben Kerim Abdülcabbar'ı Bruce Lee ile kavga ederkenden hatırlıyorum. O zamanlar NBA'de oynuyor muydu bu adam? Oynuyordu tabii. O sarı eşofmanlı Bruce Lee'yi pataklarken? Tabii oynuyordu. Kerim Abdülcabbar'ın bir tane çocukla cin olduğu film var mı? Hayır o değil. O hangisi? O başka birisiydi herhalde. Böyle hani iyi oldu konuyu kapatmaya çalışmadan. Çizgi film karakterleriyle maç yapan bir tane basketbolcu var. O da irilerden. O senin değil. Ha Michael Jordan. Michael Jordan mu? Evet. Air Jordan ayakkabısı oldu. Tsubasa abi o senin dediğin. O futbolcu Tsubasa. Onun hiç alakası yok. Tamam Nazım sorun var mı abi? Soru var. Madem Kerim Abdülcabbar dönemine gittik. O dönemde Boston Celtics diye bir takım vardı. Evet. Onun meşhur gardı. Kızıl saçlı diye de. Kızıl Deni. Kızıl Deni. O senin dediğin Daniel Cohn-Bendit. Hiç çok alakası yok. Çok ünlü bir beyaz gard. NBA'de. Aa ben vereyim mi cevabı? Lütfen Nazım. Çok özür dilerim ama vermek zorundayım. Nazım versin bir soru daha bulursun sen ya. Bu adamın içinde kalacak. Ben Coach Reeves'ten başka bir şey. Zaten 3 tane bildiğimiz şey var ya. Tamam versin. Larry Bird. Evet doğru. Çünkü bravo. Larry Bird one on one. Commodore 64 oyunundan biliyoruz. Bravo Ege. O zaman Nazım iş başa düştü. İkinci bir soru tamam, alacağız sana. Tamam FFP seninle oynamış. Türkiye'deki en iyi guardlardan bir tanesini soruyorum. Ama şimdi soru biraz sana da. Balkanlardan gelen. Abi herkes bilir bunu ya. Olsun. Yani ne yapalım artık. Yok, Ege'ye söylüyorum zaten Nazım. Güzel soru. Balkanlardan gelen mi? Evet. Tabii canım. Karpatları Maradona'sı derlerdi hatta buna. Peki evet. Çok teşekkürler Nazım Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Telefonumuz 210-30-30. Karpatların ve Balkanların Maradona'sı olarak FSP sana gelen. FSP senin gardı işte ya. Gardı. Senelerce 7 numara. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin ben. Hüseyin Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Programın başından beri benim bu basketbol konusunda cahilliğim çok mu acıklı? Yani kısmen. Kısmen. Ama çok da fazlasını beklemiyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Efendim? Nedir cevabınızı alalım? Namoski, Peter Namoski. Bravo. Namoski tabii ki. Hüseyin Bey, şimdi ne yaptığına dair bir fikriniz var mı Namoski'nin? Namoski milletvekili mi oldu? Ne oldu? Öyle bir şey oldu galiba. Makedonya'da. Galiba. Yani öyle bir şeyler hatırlıyorum ama. Prekazi'yle aynı dönemden bahsediyoruz herhalde değil mi? Kimden? Prekazi'yle aynı dönemde gelmişler. Yok değil. Tabii canım bunlar devreydi. Ne diyorsun abi? Prekazi Yugoslavya'dan geldi zamanında. Balkan. Prekazi 90'da falan bıraktı canım. Gerçi bir dakika bu da mı Yugoslav? Bu ya. Makedon mu değil miydi? Sırptı galiba. Sırp mıydı? Ha. Bilmiyorum o ortaya çıkar. Peki efendim. Sen ne soracaksın Hüseyin? Ben de o zaman televizyon dünyasıyla ilgili bir soru sorayım. Kutçuyuz. Yok değil. Televizyonda verilen ilk NBA maçı hangi iki takım arasındaydı? Oydo. Bu Amerikan televizyonlarından bahsediyoruz. Hayır, Türk televizyonları. Türk televizyonlarındaki ilk NBA maçı. Böyle bir kayıt var mı Hüseyin? Benim kafamda var ya. Peki şey mi bu hani geç saatlerde yayınlanan canlı maçlar mı? Hayır, gündüz vaktinde Murat Murat Anadolu'nun falan ilk böyle... Murat Murat Anadolu ile İsmet Badem kankayken diyorsun. İsmet Badem yoktu herhalde o zaman da. Murat Murat Anadolu yalnız ilk başına sunuyordu. O acayip geliyordu o zamanlar telaffuzu bize tabii. Hmm. Murat Murat Anadolu basketbol sunumuna bir tarz getirdi değil mi? Tabii yani. Bu ilk tarzın ortaya çıktığı maçtan bahsediyorsun. Evet şimdi. İlk maç neydi? İlk maç neydi? Haydi bakalım bilen var mı? Aslında çok basit yani daha sonra o iki takımın bir sürü maçını izledik. Çok bilindik iki takım olduğu için kolay gibicesine sorun. Hı hı. Teşekkür ederiz. Bilen olmazsa söylerim sana. Teşekkürler. Öyle. Görüşmek üzere. Vaktimiz azaldı sevgili dinleyiciler. Bittik. 9.52 saat. Alabildiğimiz kadar çok soru ve cevap almamız lazım. Türkiye'de yayınlanan ilk NBA maçını sordu Hüseyin Bey. Biraz kendi hafızasına güvenerek sordu bunu. Bence güzel soru. Ben bilmiyorum cevabını ama. Ama onun için önemli olan başkaları için de önemlidir büyük ihtimalle. İlk maç nedir? Büyük ihtimalle bir de böyle bir şeyi Hüseyin Bey arkadaşları arasında da konuşmuştur. Yani bu sabah böyle bir anım var diye aramamıştır bizi. Bu başka bir arkadaş sohbetinde de gündeme gelmiştir. Bir takım filtrelerden geçmiştir. Öyle soru haline gelmiştir. Ahanda cevapların gelmesiyle beraber yarışmamız da devam edecek derken... Hop! Diye sana dönüyorum. O NBA maçını sunana kadar. Evet. Ne sunuyorlardı? Şeyden o... Çeşitli programlar vardı. Mesela cumartesi günleri Kara Şimşek vardı. Cuma günleri... Perşembe günleri Köle İzdaro vardı. Hayır, Cuma İsmet günleri Badem. Sarı Gül vardı mesela. İsmet Badem Sarı, mesela başka ne? Kanallarda basketbol maçı sunuyor muydu? O tarz niye yoktu daha önceden? İşte bu aslında birazcık şeyle girdi ya. FSB senin başarısıyla... Basketbol sevilmeye başlandı. Evet. İşte o Koraç Kupası'nda bu özellikle Panathinaikos. 1994 yılından bahsediyoruz. Panathinaikos. O daha öncesinden Ege. O onunla ilgili bilgi mi yok? 92-93. Yani bu Koraç Kupası'nı aldığı sene 94 de ondan öncesine de bayağı bir Final Four mücadelesi var. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Alo. Günaydın kimle görüşüyoruz? Alo. Ömer Özbay. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu olay doğru mu? İlk maçı hatırlıyor musunuz siz de? Valla hatırlamıyorum ama olsa olsa Boston Lakers maçıdır. Boston Lakers nasıl maçı? Böyle bir şey kehanette bulunabiliyorsunuz? Bravo diyeceğiz. Yani çok tanıdık iki takım deyince bunlardan başkası hangisi olacak ki? Siz doğru mu? Bilmiyoruz ki biz de. Siz tıkır tıkır internette araştırıyorsunuz bir yandan. Ben mi? Evet. Yok araba kullanıyorum. Araba kullanıyorum maşallah tıkır tıkır gidiyor. Ömer Bey sizden de bir soru alalım. Yanlışsa zaten çift daldan devam eder yarışmamız. Ben de Lakers'ta oynayan ünlü gardı sorayım. Lakers'ın ünlü gardı. Hala oynuyor mu? O yok. Bitirdi. Özelliğini de söyleyin de yani 1000 tane gardı vardı büyük ihtimalle Lakers'ın. Yani Lakers ünlü bir takım olduğundan... Larry Bird'ün karşısında çok oynadı. Larry Bird'ün devresi diyelim o zaman. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ayrıca Peter Namoski galiba Makedon'du yani. Makedon'du değil mi? Evet, doğru söylüyorsun hemen. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Basketbol treni son durağına yaklaşıyor. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Yine eskilere gidiyoruz. Larry Bird döneminde, Kızıl Larry döneminde. Kızıl Larry diye bir şey yok ya. Kızıl saçlıymış Larry. Kızıl Deni dedin değil mi? Kızıl Larry dedim. Ha, özür dilerim abi. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba beyefendi. Magic Johnson. Magic Johnson, evet. Cevabınızı alalım o zaman. Bağlantı olarak da şunu söyleyebilirim. Magic Johnson o ilk yayınlanan maçta son 3 saniye kala bir sayılı kat ve Lakers Boston Celtics'i yenmişti. İlk maçın skorunu da veriyorsunuz yani. En azından evet. Galibiyet. İlk son maç, 3 saniye zaman... kala öyle bir sayı yapmıştı. İnanılmaz bir maçtı o. Peki sizin isminiz ne? Magic Johnson diye açtınız çünkü telefonu biz yazamadık isminizi. Erdem Ekmekçi. Erdem Ekmekçi. Erdem evet. Ve Magic Johnson sonra Ace olmuştu değil mi? O... Evet Ace oldu. Ne yazık sonra ki da... basketbolu bıraktı ama Dream Team'le beraber olimpiyatlar maçlarını yaptı ve bıraktı basketbolu. Sizde peki basketbol oyunculuğu var mı Erdem'de? Biraz oynadık tabii. Ne mevkide oynadınız? Ben de guard'tım ve hayalim Magic Johnson olmaktı. Guard nedir? Guard ne yapar? Oyun kurucudur. Oyun şey yapar. Aslında birkaç çeşit point guard vardır. Playmaker vardır. Ben playmaker oynadım. Oyun kurdum. Bir de point guard vardır. Daha çok sayıya yönelik. Şutu ve şeyi daha hareketlidir o. Pivot nedir? Efendim? Pivot. Pivot. Center. Orta mevkide oynar. Bütün aslında açık alanları kapatır ve rebound özellikle reboundları zorlar alır. Şeydeki o hani 3 saniye çizgisi içindeki kırmızı boyalı alanda durur genelde. Peki. Peki. Soruyorum. Sizin boyunuz kaç Erdem Bey? Vallahi çok kısayım. 1.74. Ama işte tamam. Garda yönelik bir boy çeşidi. Vallahi şimdi gardlar artık 1.95'ten aşağı yok. Garda kız vermiyorlarmış. 1.95'ten aşağı garda kız vermiyorlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Dur bir dakika. Tamam. Soru alalım ya. Ha soru alalım. Doğru ya. Erdem. Peki. O zaman şöyle bir soru sorayım. 80'li yıllarda Fenerbahçe'de oynamış çok ünlü bir pivot vardı. Hamza Yerlikaya. Hamza Yerlikaya aynen öyle. Onun ismini alalım. Fenerbahçe pivotu. Pivotu. Peki bunun böyle akrabası falan olduğu... Ya da onun yerine Gardunso, Fenerbahçe'nin ünlü gardını soralım. 80'li yıllarda oynadı. Baba Şevket mi? 80'li yıllarda. O senin dedi Adana Demirspor'da oynadı. Madem gardlardan gidiyoruz bugün. Peki efendim beyaz, çok teşekkürler. Beyaz. Sağ olun. Beyaz Türk mü dedi? Aha, beyaz Türk. O zamanlarda var mıydı ya 80'lerde beyaz vardı, Türk kavramı? Tabii. Öteki Türkiye ile maç yapıyorlar. Bu basketbol hakikaten analiz sporuymuş yani. Basketbol bravo. Bir dünya ya. Oktay sevgili Oktay. Vallahi. Basketbol bir dünya. Sen ne dedin ben bu arada? Ben ne diyordum ha? Baba Şevket. Fenerbahçe'nin gardı. Şimdi. Heh sor. Bir kere basketbol dünyasının nezihliği oradaki sporcuların isim soyadla anılması. Zaten az önce... Burada adı geçen spikerimiz de bu soyadla telaffuz etmeyi getiren spikerlerden biri. Tarzının farklılığı. Murat Muratanoğlu mu? Murat Muratanoğlu'nun öyle bir farkı da var tamam. Galiba değil mi? Evet o şekilde söylüyor. İsim soyad vardı. Evet. Ve işte ondan önce Murat Muratanoğlu niye hiç maç sunmuyordu? Yani ilk maçını çünkü Amerika'daydı. Amerika'daydı. Adam. Amerika'daydı. Tabii canım Amerika'daydı ondan sonra geldi. O yüzden tatlı da bir aksan var. Tabii canım. Peki çok teşekkür ederim Oktay Bey. Siz de ne deryaymışsınız bu basketbol konusunda? Yok canım estağfurullah. Meraklı mıydın sen basketbol? Ben çok meraklıydım ya. Çok. Oynatıyorlar mıydı? Sıkı, Efes, yani? Ülker. Ben hepsini tutuyordum bir de. Bütün ya, takımları tutuyordum. Yaban. Hayır ciddi anlamda bütün takımları tutuyordum. Basketbol sevdalısı mıydın? Yani? Aynen öyle çok şey izlerdik ya. Böyle mahalleden arkadaşlar toplanırdık. Ne oldu arkadaşlar? Kavurma yapardık evde basketbol. Yok hakikaten izlerdik. Şarap açıp basketbol seyredin. Hatta ben basketbola soğuduğum an bir tane Fenerbahçeli bir pivot vardı. Hı hı. Çok da başarılı bir pivottu. Sonra o bir rahatsızlık geçirdi kalbinden. Ondan sonra çok üzülmüştüm. Sonra da bir daha şey yapamadım. Bir daha sonra eski tadını vermedi. Eski tadını vermedi. Keyifli olmadı. Evet çok teşekkürler. Bu da yarışmanın bitiş düdüğüydü. Bir dakika ya 80'li yıllarda Fenerbahçeli guard var. O da şeyimiz kalsın, eksiğimiz kalsın. Peki sen Konrad McCree'yi hatırlıyor musun hakikaten? Sevgili Konrad. Sevgili Konrad. Buradan selam söylüyoruz sevgili Konrad'a. Maalesef. Kendisi ulaşmadı. Larry Richards vardı. Bak onu da... Sevgili Larry Richards'a selam gönderiyorum. Neyse hadi. Süremiz bitti. Ama 80'li yıllardaki Fenerbahçe gardını alamadık. Onu aman boş ver alan almıştır. Abi evet. Olur mu? Çok ayıp olur Erdem'e. Türk Telekom Pınar Karşıyaka. Süre 9.59 oldu saatimiz. 1. 3 kişiye vereceğiz. 1. Olcay'a. Bir dakika. Ozan'a abi mecbur vereceğiz. Ozan 1.92'yim diyen, ben 1.92'yim diyen Ozan 1. 2. Olcay. Olcay, tebrik ediyoruz, ona da verdik. Ondan sonra başka. Bir dakika, hangisi Olcay mıydı şey, antrenör olan? Ozan antrenör olan. Ozan. Ozan, Ozan'a vermeyelim. Niye vermeyelim? Büyük ihtimalle onun böyle kartı martı vardır. Zaten savunları bedava giriyor. Ama 1.92'yim dedi. O zaman gelir döver, niye vermediniz diye. Doğru. Aklını da rahat arayacağını ona tamam, vermeyelim. O zaman ama Olcay'a verdik. Ozan'a da neyse, başka bir şey verebiliriz. Başka Ozan, bir şey kusura bakmasın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.